राम, यह प्रवचन परमेश्वर स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल साल विक्रम संवत 2015 तदनुसार 16 जून 1994 को प्रातः 8:30 गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। हरि स्मृति सर्व विपद्धि मोक्षणम् यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। जो भगवान के याद करने से सब आपद दुख संताप सब मिट जाते हैं और मंगल आनंद शांति सब तरह से शोक आ जाता है। जन्म संसार विमोचति यह जो बंधन है जिससे मुक्त हो जाता है दिव्य स्मरण मात्र से। ऐसा सब जो अनेक तरह से प्रकट होने वाले भगवान है उनको नमस्कार है। तो जब एक दिन ही भगवान को देखें तो मनुष्य निहाल हो जाए और सब जगह ही अगर देखने लग जाए व्यापक परमात्मा सब जगह माया तत्मिदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्ति ना। भगवान कहते हैं माया अव्यक्त मूर्ति ना, मेरे निराकार स्वरूप से मैं सब जगह परिपूर्ण हूँ और मेरे सब संसार मेरे में, मैं सब मैं हूँ। सबका भरण पोषण करने वाला, सबको उत्पन्न करने वाला मैं हूँ, फिर भी मैं इनमें स्थित नहीं हूँ। मैं सब व्यापक हूँ, सब नहीं हूँ, मेरे में प्राणी है और मेरे में नहीं है। इसका अर्थ एक ये भी होता है कि सब मैं ही हूँ, मेरे में प्राणी, प्राणियों में क्या हूँ। वासुदेव सर वो सब भगवान ही है। और जब तक संसार की दृष्टि रहती है, संसार है, तो संसार में मैं हूँ, मेरे में संसार है। किस तरह से है कि जैसे आकाश में बादल हो जाए, वो बादल छा जाए, उन बादलों में सब में आकाश है और बादल सबके सब आकाश में ही है। परंतु विचार कर देखा जाए तो बादल क्या है, आकाश ही बदल बना है। आकाश वायु और अग्नि, वायु वायु से अग्नि, अग्नि से जल, तो भाप बन करके और जल से बदल बने हुए हैं। तो आकाश ही बने, आकाश वायु बना, वायु से तेज बना, तेज ही भाप करके बदल बन गए, पानी और बन करके। तो बदल कोई दूसरी चीज नहीं है, तत्व से आकाश ही है। इसमें एक बात और है, शास्त्रकारों ने संसार को माना है कि संसार है, उस संसार को माया का कार्य माना है और ब्रह्म का विवर्त माना है। संसार माया का तो कार्य है और चेतन का विवर्त है। इस तरह की टीका इन श्लोकों पर भी की है, चौथे पांचवें श्लोकों पर ऐसी टीका भी आती है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें, कार्य होता है वो कारण से पैदा होता है। जैसे मिट्टी से घड़ा होता है तो घड़ा मिट्टी मिट्टी घड़ा बनती है, जैसे धागों से कपड़ा बनता है तो कपड़ा धागों से बनता है, धागे तो इकट्ठे और कपड़ा है। सोने से जैसे गहने बनते हैं तो सोना ही तो गहना बनता है, लोहे से जैसे अस्त्र शस्त्र बनते हैं तो लोहा ही बनता है, ये कार्य कहलाता है। ये कारण कार्य रूप है, कारण और कार्य जो बनाने वाला चीज है जैसे बनता है वो कारण होता है, जो बनने वाला वो कार्य होता है। मिट्टी कारण है और घड़ा कार्य है, तंतु कारण है और कपड़ा कार्य है, गहना कार्य है और सोना कारण है, लोहे के अस्त्र शस्त्र कार्य है, लोहा कारण है। तो कार्य कारण की एक जाति होती है, एक जाति के होते वो कार्य कारण होता है, और जहाँ दूसरी जाति हो जाती है वह विवर्त होता है, वो कार्य कारण नहीं विवर्त होता है। जैसे रस्सी में सांप दिखता है तो रस्सी ही सांप बनती है, परंतु रस्सी खुद परिणित होकर के सांप में नहीं पड़ती, जैसे मिट्टी से घड़ा परिणित हो जाता है, जैसे सोना गहने रूप में बदल जाता है, ऐसे रस्सी सांप रूप से बदलती नहीं है, दिखती है बदलती नहीं है। ऐसे बदले तब तो कार्य कारण होता है, और वो रस्सी तो और जाति की है, सांप और जाति का है, क्यों? रस्सी तो व्यवहार में आने वाली है, सांप केवल दिखने वाला है, वो सांप काम आने वाला नहीं, वो काट जाए कोई जहर चढ़ जाए ऐसा नहीं है। तो उसकी जाति प्रातिभाषिक है, प्रतीति मात्र जाति है, और रस्सी की प्रतीति मात्र नहीं है, वो तो रस्सी तो सच्ची है। तो जहाँ दो सत्ता होती है वहां विवर्तवाद होता है, और एक सत्ता होती है वहां कार्य कारण होता है। ख्याल में आ गया होगा? तो संसार चेतन का विवर्त है और माया का कार्य है। मानो विवर्त का तरफ चेतन परमात्मा की जगह संसार दिखता है, भान होता है नहीं, और माया है वो संसार रूप से परिणित हो गई, स्वतः माया का कार्य हुआ। तो माया तत्मिदं सर्वम इन श्लोकों पर ऐसा विवेचन करते हैं पश्चिमे योग में ईश्वर, इस पद पर कहते हैं मेरा ईश्वर संबंधी योग देख, अघटन घटना पटी ऐसी माया है जिससे मेरे रूप में ही संसार रूप से दिख रहा हूँ, तो मैं संसार के रूप में बदला नहीं हूँ। माया तो संसार रूप बदली इस बात कार्य है, और मैं दिखता हूँ जैसे रस्सी में सांप दिखता हुआ, यदन्य दन्यत्र विभाव्यते भ्रमाद अध्यास मित्यावरम विवर्षत असर्व भूते अहि विभावनम, बिना सर्व सांप दिखने लग जाए ऐसे मेरे में जगत है, दिखता है नहीं। तो ये दृष्टांत घटता नहीं, विवर्तवाद जो इस पर विवेचन किया है वो ठीक घटता नहीं। आगे दृष्टांत यथा काश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मस्तानि इति उपधारय, जैसे आकाश में वायु है ऐसे मेरे में संसार है। तो आकाश की वायु की एक सत्ता है, वायु की प्रतीति मात्र नहीं है संसार में, आकाश में प्रतीति मात्र हो तब तो सत्ता दो हो जाए, क्योंकि सांप प्रतीत मात्र होता है तो मिलता तो नहीं है, तब तो दो सत्ता हो जाए, वो प्रातिभाषिक सत्ता है और रस्सी की व्यवहारिक सत्ता है। और गहरे ग्रंथों में अगाड़ी रस्सी को नहीं माना है, अधिष्ठान रज्जु उपहित चैतन्य माना है, रज्जु में जो चेतन है वो सर्प बनता है, तो चेतन का विवर्त है और माया का कार्य है, रस्सी का कार्य बन गया। तो रस्सी और सर्प की दो जाति है, ऐसे आकाश की वायु की दो जाति नहीं है। जिस जाति का आकाश है उसी जाति का वायु, और जिस जाति का वायु उसी जाति का आकाश है, व्यवहारिक सत्य का है। तो एक सत्ता जहाँ होती है वहाँ विवर्तवाद नहीं होता, कार्य कारणवाद वहाँ हो सकता है, और विवर्तवाद नहीं होता, तो विवर्तवाद का ये दृष्टांत नहीं है। फिर भी बड़े बड़े विद्वानों ने इसको माना है कि प्रतीत पश्चिम योगम ईश्वर इस पद का अर्थ करे है, मेरा ईश्वर में योगम पश्चिम, मेरा ईश्वर संबंधी योग देख, मेरी अघटन घटना पटी ऐसी ये माया देख जो कि न होता हुआ संसार दिख रहा है, ऐसा वर्णन करते हैं। तो ऐसा सिद्धांत से वर्णन करने में तो अपने कोई आपत्ति नहीं है, वो भी अपने मान्य है, परंतु यहाँ वो बात है नहीं। क्यों आकाश यथाकाश स्थित हो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान, सर्व जगह घूमने वाला महान वायु नित्य आकाश में स्थित होता है, ऐसे संसार मेरे में स्थित है। तो संसार मेरे में स्थित है जैसे आकाश में वायु, तो वायु पर आकाश का एक तत्व है, माने इनकी सत्ता एक है, व्यवहारिक सत्ता मानो तो एक सत्ता है, जैसे व्यवहार का आकाश ऐसे व्यवहार की वायु है। तो जिस सत्ता का परमात्मा उसी सत्ता का संसार है, तो ये विवर्त नहीं हो सकता, कार्य हो सकता है, तो विवर्तवाद यहाँ घटता नहीं है। ऐसे संसार क्या है कि भगवान ही संसार रूप से बना है, विवर्तवाद केवल प्रतीत होता हो ऐसी बात नहीं है। रस्सी में सांप प्रतीत होता है नहीं, ऐसा वशिष्ठ जी का सिद्धांत है अजातवाद। वो अजातवाद विवर्तवाद से भी और गहरा है, मनु है ही नहीं। सर्गादाव उत्पन्नम वशिष्ठ में आता है, सर्ग के आदि में भी संसार उत्पन्न हुआ ही नहीं, है ही नहीं, होगा ही नहीं, केवल भ्रम है दिखता है। तो ये है अजातवाद। तो अजातवाद विवर्तवाद कार्यकारणवाद आरंभवाद ये शास्त्रों के मत है। आरंभवाद नैयायिकों का है, कार्यकारणवाद दूसरे दार्शनिकों का है, विवर्तवाद शंकराचार्य महाराज का है, अजातवाद योग वशिष्ठ का है, ऐसे कई वाद है। तो इन दोनों की एक सत्ता होने से अजातवाद भी नहीं होता और विवर्तवाद भी नहीं होता, कार्यकारण भी नहीं होता। भगवान का तो कार्यकारण मानो तो मान लो कि परमात्मा ही संसार रूप से बना है, तो कार्यकारणों से एक सत्ता ही है। तो ये जो अभी पद गया आप सबसे परिपूर्ण हो रहे हो, तो इसमें संसार है जो कहती हूँ ही परमात्मा है, ये केवल संसार की भ्रांति है, ये नहीं है। जैसे भी कहना असरभूते अभिभावनम यथा यद्यत्र विभाव्यते भ्रमात अध्यासु अध्यास अध्यास कहते अध्यास मिथ्याम असर्वभूते यही विभावनम यथा तद्वदक ईश्वरीय जगत, ऐसे ईश्वर जगत भान होता है जैसे ऋषि में असर्वभूते रज्जुभूते रज्जो अभिभावनम यथा यथा अभिभावनम तथा इदम जगत, ये बैठता नहीं है बात। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि परमात्मा ही ऐसे बने। तो ये जो ज्ञान है कि सब में आप परिपूर्ण हो रहे इस रूप से आप ही हो, तो ये सिद्धांत बढ़िया है। गीता में कोई मान्य है और गीता में अध्यासवाद मान्य नहीं है, अध्यास का वर्णन होता है विचार सागर आदि में, वो अध्यस्त नहीं है संसार, गीता नहीं मानती है, उपनिषद में प्राय ही नहीं आता है, ब्रह्म सूत्रों में भी नहीं आता है। वो प्रक्रिया बड़ी अच्छी है, विवर्तवाद है वो भी तत्व ज्ञान कराने में समर्थ है, ठीक है, बढ़िया है, परंतु गीता में उस विवर्तवाद का वर्णन नहीं आता, कार्यकारण भूषा आता है। नमो नमस्ते शास्त्र कृत्वा पुनस्त भूयो विनमो नमस्ते नमः पुरस्ताद पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वते सर्व, तो सर्वतः नमः पुरस्ताद पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वतः सर्व, सब जगह सामने पीछे चारों तरफ ऊपर नीचे सब जगह आप हो। नमो नमस्ते शास्त्र कृत हजार हजार बारी समा पुरस्ताद पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वतः सर्व, सब जगह आप ही आप हो। तो वो ये इस वास्ते भगवान ने एक विलक्षण बात है, ये विराट रूप को भगवान ने अव्यय बताया है, अव्यय परमात्मा है, वो अव्यय नहीं होता, जैसे ऋषि में सांप दिखता है वो अव्यय होता है क्या, रहता ही नहीं। दर्शयात्मा आत्मा अव्ययम दर्शय, अर्जुन ने प्रार्थना करते है आपका विश्व रूप वो दर्शय दिखाइए आप, तो अव्ययम किता है अव्यय अव्यय रूप दिखाइए, तो अव्यय तो वही होता है जिसका अव्यय न होता हो, जय नाम खर्चे का खर्च होगा, अव्यय होती है ना, आए हुए थे, व्यय हो गया तो व्यय खर्च होने वाला, नष्ट होने वाला, खर्च होने वाला नहीं है, अव्यय है ये। मानो विराट गुरु भी नित्य है, संसार रूप में जो विराट रूप है वो भी नित्य है, प्रवाह रूप से नित्य है, स्वरूप से नित्य नहीं है। स्वरूप से तो बदलता है, हम देखते हैं, पर प्रवाह रूप से नित्य है। जैसे गंगा जी बहती है तो बहने रूप से सच्ची है, वैसी सच्ची नहीं, एक जगह रहती नहीं वैसी, परंतु प्रवाह तो नित्य है। कैसे कहे, ऐसे संसार भी प्रवाह रूप से नित्य है। तो मया तो तुम देखो सब जगह भगवान ही भगवान है, ये दृष्टि है, ये बहुत उत्तम है। इसी को वासुदेव सर्व कहते हैं। वासुदेव सर्व की विवृत बात मानने वाले ऐसे ही मानते हैं कि संसार दिख रहा है परमात्मा ही, परंतु विवृत बात घटता नहीं, गीता में कहीं भी ये टिकता नहीं है। इन श्लोकों में चार पांच पर ही विशेष आचार्यों ने विवृत बात का वर्णन किया है। तो ये कहने का मतलब क्या हुआ कि संसार परमात्मा का स्वरूप है, अभी भी परमात्मा का स्वरूप है। ये ग्यारहवा अध्याय का अठारहवा तुमक्षरम परमं वेदितव्यं तुमस्य विश्वस्य परनिधानं तुमद्य शाश्वत धर्मगुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषोमतम। इन तीनों रूपों का वर्णन आया है। तुम अक्षरम परमं वेदितव्यं, परम जो वेदितव्य अक्षर स्वरूप है, जिस अक्षर को भगवान ने किं तद ब्रह्म, ब्रह्म क्या है, तो अक्षरम ब्रह्म परमं, परम अक्षर ब्रह्म है। तो निर्गुण निराकार को भगवान ने अक्षर ब्रह्म कहा है। तो यहाँ पर तुम अक्षरम परमं वेदितव्यम, जानने के लायक अक्षर ब्रह्म परमात्मा आप है। तुम अक्षरम परमं वेदितव्यम तुमस्य विश्वस्य परम विधानम, ये भगवान का कारण हो गया, कारण रूप से इसमें खजाना आप ही हो, आपसे ही खजाना पैदा होता है, ये संसार होता है। तो ये हो गया भगवान का विष्णु रूप, जो आधार जिससे संसार पैदा होता है, ब्रह्मा जी से जैसे पैदा होता है, इस तरह से उसका खजाना संसार का आप हो, आप में संसार रहता है, कभी प्रकट होता है कभी अंतर्ध्यान होता है, वो खजाना आप में रहता है, आप उनका खजाना हो। और त्वमद्वय शाश्वत धर्म गोपता, निरंतर धर्म की रक्षा करने वाले, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभव युगे युगे, तो धर्म की रक्षा करना, स्थापन करना आपका काम है। तुम अक्षरम परम वेदितम निर्गुण, तुम से विश्व से परम निधानम सगुण निराकार, तुम देह शाश्वत धर्म गुप्त सगुण साकार, ये तीन रूप एक में श्लोक में आगे एक में ही। तुम देह शाश्वत धर्म गोप्ता, निरंतर धर्म की रक्षा करने वाले आप हो। तो धर्म की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं, तो अवतार रूप से ही आप हो, और सबका आधार रूप से ही आप हो, और निर्गुण निराकार कर ब्रह्म भी आप ही हो। और इसी को ही कहा है, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित तंद्रिये, जरा मरण से मुक्ति पाने के लिए आपका आशय लग रहे अर्चन करते हैं, ते तब ब्रह्म विदु तद विदु कृष्ण अध्यात्म कर्म से अखिलम शादी भूतादि देव शादी यज्ञ से स्वरूप से बताया। तो समग्र रूप में इसमें समग्र का आरंभ में तो समग्र रूप हुआ, जिसमें ब्रह्म भी आ गया, अध्यात्म आ गया, कर्म आ गया, अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ आ गया, तो छों मिलकर रूप है, ये परमात्मा का रूप है। तो निर्गुण ब्रह्म ही परमात्मा का स्वरूप है, ऐसी बात नहीं है। सगुण निराकार भी परमात्मा है और सगुण साकार भी परमात्मा है, वे सगुण साकार है, वे सगुण निराकार है, वे निर्गुण निराकार है, सब मिलकर समग्र ब्रह्म है, ऐसा गीता को मान्य है। तो इस वास्ते आप कहाँ कहाँ है, किस जगह आपको देखूं, सब जगह आप परिपूर्ण हो रहे हो, ये सिद्धांत बहुत बढ़िया है, गीता का सिद्धांत है। अब इसकी उपासना करनी बड़ी सोरी, बड़ी सुगम है, जो दिखे वो परमात्मा है, इस रूप से दिख रहा है, इस रूप से स्थिर नहीं है, रूप बदलने वाला है, हरदम बदलता रहता है, पर बदलते रहने पर भी अब बताया कि ये बदलता है, विश्व रूप भी चलने वाला है, वो विश्व रूप के सर्वतोषी शिवमुख सर्वतोति बल्लो के सर्वमागृति तिष्ठति, नौवें अध्याय में देवी संपद, देवी संपद आया नहीं, देवी संपद माया नौवें अध्याय में देवी यशा गुण मई मैं दृत्य मामी प्रतिभा तरंती थी। अच्छा सातवें का वो सात नौवा अध्याय में तीन प्रकृति मास था वजन तेने मनुष्य ज्ञात भूतवाद में भी सततं कीर्तियंतो माम यतंत सद्र भरा नमस्यंत माम भक्त नित्य उपता उपास रे ज्ञान यज्ञ नहीं ज्ञान यज्ञ सापेन्य तो माम वर्ष थे एकत्व पृथक और बहुत अभिष्ट तो मुख ये विषय तो विराट आ गया इसमें सब आ गई चीजें बोलो सर ज्ञान यज्ञ ज्ञान यज्ञ ज्ञान यज्ञ से मैं आपका पूजन करते हैं ज्ञान यज्ञ से तो ब्रह्म का ज्ञान कर दे इससे आपका पूजन करते हैं ज्ञान यज्ञ से आप इन्हें तो माम उपास दे मेरी उपासना करते हैं ज्ञान यज्ञ से एकत्व न प्रति एकत्व अद्वैत रूप से मेरी उपासना करते हैं और पृथकत्व न पृथक मेरा साविषम भाव से और बहुत अभिष्ट हो मुखम विष्णु हो विराट रूप से तो विराट रूप भी वही है सगुण रूप भी वही है रूप भी वही है एक ही परमात्मा का स्वरूप है इस श्लोक में भी ये सब बातें आएगी इस तरह से परमात्मा है वो समग्र रूप है ये गीता का विशेष ज्ञान है तो इसमें हम सब जगह आप विराजमान महाराज अब तरह तरह रूप धारे अनेक रूप आए विष्णु के प्रवेश अनेक रूप आए धरे अवतार 84 लख सब अवतार आपका आप ही स्वरूप से बने हो अब ये है तो एक ही परमात्मा परंतु बन गया संसार तो अब इसमें कैसे हम देखें तो थोड़ी सी बात सुने आप लोग भगवान का वर्णन आता है वहां पर ये आता है सब जगह ईश्वर रूप है भलो बुरो नहीं कोई जाके जैसी भावना तैसो ही फल होए तो सब जगह ईश्वर रूप है संपूर्ण संसार ईश्वर का रूप है और इसी को क्या है कि मेरी प्राप्ति होने में दुखालय में शाश्वत हम ये दुखालय रसाश्वत है दुखों का घर है और निरंतर रहने वाला नहीं है तो दुखालय अशाश्वत हम दुखालय बताया संसार को और बताया कि मेरा ही स्वरूप है तो भगवान का स्वरूप तो दुखालय नहीं होता दुखालय होता और भगवान का स्वरूप नहीं होता ये दोनों बातें आती है कि सब परमात्मा का ही स्वरूप है और पुनर्जन्म होता है वो दुखालय और अशाश्वत है तो दोनों बात क्या है एक मार्मिक बात है वो आप ध्यान दे रहे बड़े लाभ की बात है हम जब संसार से सुख चाहते हैं तो केवल दुखालय मिलेगा भगवान नहीं मिलेगा कभी दुख ही दुख मिलेगा दुख ही दुख हो रहा दुखालय हम जैसे औषधालय होता है विद्यालय होता है वस्त्रालय होता है पुस्तकालय होता है ऐसे दुखालय है ये संसार से सुख चाहने वाले को दुख ही दुख मिलेगा और संसार से चाहता नहीं सेवा करता है उसके लिए साक्षात भगवान है इतनी बात है फर्क इतना ही है संसार में हम सुख ले लें लोभ कर लें भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम तया प्रसिद्धता व्यवसाय उनको भगवान का भजन नहीं कर सकते जो संसार के सुख और संग्रह में लगे हुए हैं उनको भगवान का भजन नहीं होगा तो भजन उनके निश्चय बुद्धि भी नहीं हो सकती अब भगवान का ही भजन करेंगे अब आज दिन से छोड़कर निरंतर भगवान का ही भजन करेंगे ऐसा निश्चय वो कर नहीं सकते उसमें टिक नहीं सकते सत्संग सुनने पर कुछ आ जाए मन बिजली की तरह चमक जाए जैसे दुनिया को रिदो कैसो भादो आधारी रहने बीज की प्रकाश की नो ऐसो ज्ञान ठानी है बिजली के प्रकाश ज्ञान वाद एक आ जाए बन टिकेगा नहीं जब तक भोग और ईश्वर की आसक्ति है भोगों में खिंचाव है और त्रिव्य संग्रह में ऐश्वर्य में संग्रह करना भोग होगा भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम और त्याग जो स्वर्ग में ऐसा सुख है वहां पर ऐसा आनंद है वहां ऐसा ऐसा इसे धोरा गया वो समाज हो व्यवसाय में बुद्धि न भी दी थी परमात्मा के विषय में निर्णय करने की बुद्धि भी होती नहीं निर्णय करके टिक नहीं सकते उसमें क्यों भोग और ऐश्वर्य बताए और भोग और ऐश्वर्य है वो दुखालय है इसमें नहीं टिक है तब परमात्मा है केवल वासुदेव सर्व तो भोग चाहते हो और संग्रह चाहते हो ऐश्वर्य चाहते हो ठाठवास रहना मौज करना चाहते हो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी बातें बना सकते हो सीख सकते हो कह सकते हो विवेचन कर सकते हो पर तत्व की प्राप्ति नहीं होती तत्व की प्राप्ति होने पर ये दुखालय दिखेगा दुखालय ये दुखालय है ही कोई भी संसार का सुख है आप ध्यान दें थोड़ा सा वो बिना दुख के संसार का सुख हो सकता ही नहीं। प्यास जोर से लगेगी तभी हमारे को पानी अच्छा लगेगा, भूख जोरदार होगी तभी अन्न सुख दे सकता है। कहा है ये सुख भी दुख है, दुख भी दुख है, कि सुख तो अच्छा है, हाँ बहुत बढ़िया है सुख, दुख का बीज रहे, दुख ही दुख पैदा होगी। जैसे बीज से खेती होती है, ऐसे संसार के सुखों की खेती दुख ही दुख पनपेगा, दुखालय है, दुख ही दुख आएगा। यही संस्मरण जाप होगा, दुख योने ये होते जो संबंध जन्य सुख है वो दुखों के कारण है, केवल दुख योने एव के दुखों के कारण ही है केवल। और आज अंतवंत यही प्रत्यक्ष बात है कि संसार का सुख है उसका आदि होता है और उसका अंत होता है, निरंतर रहता ही नहीं। सबका अनुभव है, कोई आप में भाई बहन ऐसा नहीं बता सकते कि संसार का सुख हरदम रहता है। पहले दुख होना ही आवश्यक है, बिना दुख के सुख होगा नहीं, अशुभ होने वाले दुख होगा, अरुचि होगी, सुख रहेगा नहीं। तो सुख बीच में लोभ है जिससे आदमी फंस जाए, इस वास्ते है, और लड़ा कुछ नहीं, दुखा रहे पूरा। तो ऐसे भोगों में ना सूर्य में आ सकते है, रुपया भी हो जाए, सुख भी हो, आराम कर ले कुछ इस तरह से, तो भगवान की बातें भले ही करो, प्राप्त थोड़ा कुछ नहीं है। प्राप्त तभी होगा जब इससे वैराग्य होगा। कबीर मनवा एक है, भावे जहाँ लगाए, भावे हरि की भक्ति कर, भावे विषय कमाए, संसार का सुख ले लो चाहे चाहे भगवान का भजन कर लो, दोनों बातें नहीं होगी। संतों ने कहा है साधन सेती प्रीतरी पर नारी से हसबो, दो दो बातें बने नहीं आटो खबर भूसबो, भूसे तो उड़ जाएगा। तो संसार का सुख भी भोग ले और परमात्मा की प्राप्ति कर ले, ये नहीं होगा। ये बात अलग है कि अपने सुख की आसक्ति न हो तो परमात्मा की प्राप्ति की तरफ चलने वाले के पास जो चाहता है भोगों को उसके भोग नहीं मिलते जितने भोग आप चाहते हैं। भोग की चाहना वाला परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकता, परमात्मा प्राप्ति करने पर चाहने वालों को भोग नहीं मिलते। ऐसे भोग उनके सामने स्वतः आवे, रिद्धि और सिद्धि जाके हाजिर खड़ी है, आगे रिद्धियां सिद्धियां सब सामने आ जाती है, सब सुलभ हो जाता है, कोई चीज की दुर्लभता नहीं रहती। लखपति और करोड़पति हो वो भी कसा कसी से खर्च करेगा, और जो परमात्मा प्राप्ति उनको खुला खर्च होता है, कसा कसी होती नहीं, खुली सी जाती है वहां, और सीमित नहीं होती चीज। करोड़पति हो तो सीमा, अरबपति हो तो सीमा है, अरब की सीमा है, वहां सीमा कहाँ है, वहां असीम आती है, वस्तु आप आती है। लोग तो वस्तुओं से सुख लेने के लिए वस्तुओं के दास होते हैं, और परमात्म तत्व को प्राप्त होने वालों के लिए दास होती है लक्ष्मी। माँ है वो, माँ वो पालन करेगी, और माँ को भोग्य मानते हुए अपराध करते हैं, पाप करते हैं। कमला से माता से कमला देवी, उसे सुख चाहते हैं, पाप करते हैं, उसको लक्ष्मी नहीं मिलती। वैसे मिल जाओ भले कसा कसी करते रहे, दुख पाते रहेंगे, रुपये के पैसों के लिए बड़े पाप करते रहे, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी तरह तरह की ठगाई करनी पड़ेगी उनको, तो पाप ही पाप करेंगे। भुंजते त्वेकम पापा ये पसंद आत्म कारणात, ये पाप ही पाप का ही भक्षण करते हैं, कोरा पाप ही कितने खाल से पाप पाप रहेगा, वो दुख रहेगा, पाप और दुख, दुख और पाप, पाप और दुख, दुख और पाप। और परमात्मा की तरफ चले तो माँ लक्ष्मी गोद में रखती है, दूध पिलाती है, प्यार करती है। माँ है, माँ तो पालन नहीं करेगी, पर भोग्य नहीं मानने का पालन करती है, भोग्य मानने नाजार हो जाती है लक्ष्मी, तो तुम्हारे को भोग्य मानते हो। आज ये लक्ष्मी रूपी उसको भोग्य मानते हैं, भोग्य माने उन्नति समझते हैं, वो कल्याण समझे दुनिया का। कैसी बुद्धि मारी गई, हिंदुस्तान की बुद्धि मारी गई, आश्चर्य हो गया। हिंदुस्तान ऐसा नहीं था, हिंदुस्तान की जो भारतीय संस्कृति है वो वैदिक संस्कृति है, सबका सिरमौर है। इसमें कितने कितने संत महात्मा हुए, कितने दार्शनिक हुए। यहाँ की भारत की कथा, महाभारत की कथा, वो जो मुसलमान हिंदू ईसाई सब सुनते आकृष्ट होते हैं, कितनी विचित्र संस्कृति है, यहाँ की लड़ाई भी आदर्श होती है दुनिया के लिए, लड़ाई मारकाट कितनी उसमें विलक्षणता है। क्या थे पांडव, कैसे थे? जो बैर रखने वाला दुर्योधन है उस वो युधिष्ठिर महाराज सुयोधन कहते थे। दुर्योधन क्या था शब्द है सुयोधन कभी बुरा नहीं चाहते। आचार्य अक्षौहिणी सेना मरी और पीछे राजगद्दी युधिष्ठिर महाराज बैठे, राज की बोले राज करने वाले युधिष्ठिर को अजात शत्रु कहते हैं। अजात शत्रु माने से शत्रु कोई हुआ ही नहीं, आचार्य अक्षौहिणी मरी। पर उन्होंने अपने मन में शत्रुता किसी को दी नहीं, किसी को शत्रु माने ही नहीं, अजात शत्रु। ऐसी विलक्षण बात है। धर्म विवर्धत युधिष्ठिर कीर्तनेना, युधिष्ठिर का नाम ले तो उसका धर्म बढ़ता है। पापम प्रणश्यति धनंजय कीर्तनेना, शत्रु विनश्यति प्रबोधन कीर्तनेना, मातृष्टो कथयतां न भवन्ति रोगाः। इनका नाम लेने से रोग दूर या धर्म बढ़ता है, सब तरह की संपत्ति बढ़ती है पांडवों का नाम लेने से, क्योंकि उनके हृदय में किसी के प्रति बैर नहीं था, प्रेम रखते थे सबके साथ। भीमसेन बड़ा तेज था, इनके मन में था तो वह विश्वास था कि द्रौपदी का अपमान किया, उस अपमान से इसकी भीतर चलती थी। इतना द्वेष था भीमसेन का कि एकांत में जंगल बैठे बैठे याद आ जाए कभी द्रौपदी का था, कभी नगरी करना चाहते दांत रहा तो मसाता गुस्सा आ जाता। क्यों था इस बार दुशासन का खून पीऊंगे तेरा गला मैं तोड़ूंगा। तेने कहा द्रौपदी को अपने जांघ पर बैठने के लिए कहा, गदा बैठे कि मेरी गदा तेरे पर देखता तू तो उसी बड़े तेजी थी। युद्ध जाने झाड़े तो क्या करे, क्या करे अपने, क्यों निश्चय हो गया कि युद्ध होगा। वह युद्ध होने में युधिष्ठिर महाराज तैयार नहीं हुए, माँ ने कह दिया, कुंती माँ ने कह दिया बेटा युद्ध करो। भगवान जब गए हैं हस्तिनापुर तो ये तो धनंजय वाच्य माँ बोलती है, कुंती माता कहती है ये तो धनंजय वाच्य, ऐसे अर्जुन से कह देना। और नित्योद्युक्तो को नित्य कर्म कैसे तैयार रहने वाले भीमसेन से भी कह देना। यदर्थं क्षत्रिया सूते क्षत्राणी, जिस दिन के लिए बैर पैदा कर दी है बेटा तुम्हारा वो बैर आ गया दिन मारो दुष्टों को। यदर्थं क्षत्रिया सूते तस्य कालो एव आगत, वीर क्षत्राणी शशक शिशु मरने के लिए क्षत्रिय पैदा नहीं करते है, वो तो बैर सब की रक्षा के लिए ठीक करते है और जंगल में जाकर भजन ध्यान करके और भजन मरते है, घर में नहीं मरते। कोई मरता है घर में तो उसे लोग बाहर लेते हैं, फिर घर में मरता है बाहर लोग, तो बाहर लोग बाहर ही मरते घर में मरते नहीं थे। क्षत्रिय लोग घर में मरने के लिए हो ही नहीं, क्यों ब्राह्मण है क्षत्रिय है घर में नहीं मरते। रघुवंश में आता है ना तपस्या करके अंत में तनु त्याग करने वाले रघु नाम अन्वय वक्ष इसके विशेष रूप से आए हैं, तो ऐसे अंत में भगवान का भजन करते हैं, भजन में लग जाते हैं। वो तपोभूमि है ये जिसमें हम बैठे हैं, अंत में सवेश में आकर भजन ध्यान करके अपना शरीर वितरित करते थे, घर में नहीं मरते थे, बीमार होकर नहीं मरते थे। ये लांछन लगता है ब्राह्मण और क्षत्रिय घर में मर जाए तो लांछन है। इस बार कुंती माता ने कहा अगर तुम्हारा दिन आ गया है तो कुंती माता के कारण युद्ध किया, नहीं तो देश कहते तो अब क्या युद्ध करना है, अपने दिन कट गए ना 13 वर्ष रह गए उसमें बीत गया तो और वर्ष बीत जाएंगे, क्या जरूरत है। भगवान की मर्जी है पृथ्वी का भार उतार करने के लिए, अब माँ कुंती ने कह दिया तो वो हो नुष्ट होगा। तो कुंती माँ तो कोई मामूली नहीं थी, युधिष्ठिर की माँ ही वो मामूली थोड़ी ही, तो उस माँ ने क्यों कह दिया। माँ के दो बात खट गई, तुम भाई भाई हो लड़ो झड़ाई करो जीतो मरो पढ़ाओ कुछ बोल करो भाई, पर तुम्हारी पुत्र वधू सती साध्वी द्रौपदी उसको सभा के बीच में नग्न करना चाहते हैं, ये माँ से नहीं सहा गया। तुम अपने लड़ो करो, दो बेटे होंगे तुम्हारे क्या मतलब, इनके बेइज्जती करो फजीती करो तुम, ये माँ से नहीं सहा गया, ये दूसरा नाश करना चाहिए। और एक भगवान व्याख्यान दे रहे थे तुम कह इनको शिकायत कर दोगे, मेरे कन्हैया को कैद करना चाहते हैं, स्नेह बहुत था बुआ जी का, वो जानती थी भगवान को, गोदी में खिलाया है, पर वो कन्हैया को कैद करना चाहते है हिंदुस्तान अपना उसको। अब ये जान रहे दो बात, कुंती माता खटकी विशेष अन्याय क्यों करते हो तुम, युद्ध करो लड़ो करो। कर्ण भी यही कहता मैं, कर्ण कह रही है कपट का जुआ खेलना इस तरह कर लेना, कर्ण को भाता नहीं था, साथ तो देता था कर्ण, परंतु ऐसी बात नहीं, अरे शस्त्र लेकर लड़ो तो मर जाएंगे, जीतेंगे, कपट क्यों करते हो, द्वेष क्यों करते हो, इतना धोखा क्यों देते हो, ये काम अच्छा आदमी का नहीं है। परंतु वे ऐसे ही करते थे, सबने श्रेष्ठ वो ही था अपने मम्मा जी सा कर्ण को नहीं सुहाता है, जो कुंती माता को ये अन्याय नहीं सुहाता, अनुचित काम करते हो तो लड़ो झगड़ो सामने मरो कोई बात नहीं, कट जाओ कोई परवाह नहीं है, परंतु अन्याय करते हो इस बात के दुष्टों का विनाश करो। तो महाभारत का युद्ध हुआ इससे लोगों को पता लगा कि हिंदू संस्कृति क्या है, क्या हिंदू संस्कृति है, कितना पांडवों ने दुख उठाया, फिर राज्य मिला तो जंगल में चले गए, सब दुख उठाया, पैर तरह तरह का अपमान भोगा, विष दिया, अग्नि दी, और द्रौपदी को हर कर ले गए, द्रौपदी का तीर उच्चारण किया, ये सब अन्याय किए, और शस्त्र लेकर मारने को आ गए, और अन्याय पूर्व राज्य हड़प लिया, धन हड़प लिया, सभी इतने काम किए, इतने परिदृष्ट महाराज के ठहरे, भीमसेन तो बिगड़ गया था, भीमसेन तो ऐसा बिगड़ा मना बिगड़ा, वो कहता है मत नाम कौरव शतम समरे न यावत, जब तक 100 बेटा है धृतराष्ट्र के, 100 बेटों को मैं मारूंगा, 100 को मैं मारूंगा अकेला, अरे इसको कोई मार दे हमारे पक्ष के तो उसको मारूंगा, मैं तो 100 संख्या पूरी करूंगा, मत नाम कौरव शतम समरे न यावत, दुस्साहन से रुधिर निपाम कहीं छाती कर खून नहीं पी लो, और संचूर्णयाम गलयान सुयोधनोरुम संधि करो तो भवता निपड़ी संत युधिष्ठिर महाराज के, तो तुम्हारा राजा हमारा राजा भी संधि अगर उनके साथ करे तो भवता निपति तुम्हारा राजा पक्ष में, वो तो कहते किस तरह से मैं तो काम करूंगा, 3 काम मेरे करना है, 100 के 100 धृतराष्ट्र के बेटों को मैं मारूंगा अपने हाथ से, दूसरा तो छाती चीर गए खून पीऊंगा, उसने खून पिया उसमें इतना राजी हुआ है कि कई ठंडा यहाँ कई मदिरा कई चीजें पी, पर इतना आनंद नहीं आया जितना इसका आनंद आया, दांत रह लगा भगवान कह रहे राक्षस है, जो राक्षस भाई का खून पीकर दांत रहा है, जाग तोड़ दी उसे बाहर करके, तो अधमरा पड़ा है, रात हो गई है, गीत गाते हैं नोचते है, करता है धूप मुख में धूप भर गई, छटपटा रहा है, टांगे टूट गई, चल सकता नहीं, ऐसी दशा बाबा पड़ा है कि कौन उसी रक्षा करे, ऐसी दशा हुई, जो रावण के राज्य में रोने वाला नहीं था, रो रहे हुए कौन, कोई मेरा पक्षपाती रहे तो रोवे, रावण के राज्य में रोने वाला नहीं, रोवे कौन बताओ, मेरे पक्ष तो मारे गए, विमुष क्यों रोवे, तो रावण के राज्य में रोने वाला ही घटा, कौन रोने वाला ही नहीं, ऐसी दशा हुई उसकी। तो इस संस्कृति को देख कर लोग भी चकराते हैं, कितनी विकसित संस्कृति है, इतना करके राज्य गदी बैठे, फिर पोता थोड़ा बड़ा हुआ उसको राज्य दे कर गए, बस वीर संन्यास ले लिया, वीर संन्यास होता है कि चल दिए बस यहाँ से हिमालय में, परिक्रमा कर गए हिमालय में चले, तो चलते गए युधिष्ठिर महाराज आ रहे, पीछे भीमसेन, पीछे अर्जुन, पीछे नकुल, पीछे सहदेव, पीछे द्रौपदी, जड़ चल जा रही द्रौपदी पर पड़ रहे गिरने लगी, क्या मैंने वीर संन्यास वो है कि चलते ही रहे, न खाना है न पीना है न बैठना न सोना कहा है, चलते ही रहना, चलते चलते गिर जाए खत्म। तो द्रौपदी पहले गिरी कि मैं क्यों गिर रही हूँ, युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि बिना पाप मृत्यु मार नहीं सकती, कोई न कोई जन्म में पाप हुआ है इस वास्ते मृत्यु मारती है, मृत्यु जी घर सती नहीं तो मृत्यु नहीं मार सकती। क्या बात है तो विष्णु से पूछा भीमसेन ने कि महाराज द्रौपदी तो बड़ी सती थी बड़ी श्रेष्ठ थी, कौन सा पाप बना कि इसमें सबके साथ एक रहते हुए अर्जुन से विशेष प्यार करती थी, ये ज्यादा रागति पक्षपात करती थी। फिर क्या बताया कि और कुछ बताया इस वास्ते द्रौपदी गिर रही है। फिर सहदेव गया नकुल गिरा कहते इनको तलवार के युद्ध का बड़ा अभिमान था और बड़ा सहदेव ज्योतिषी था। उस ज्योतिषी ने कहा है कलयुग ऐसो का पांडवा कलयुग आशी भारी, ताने कह गया कृष्ण मुरारी पांडवा कलयुग आशी भारी, कलयुग आएगा जो गंगा शिव के मुकुट में रहसी। क्या सहदेव पुकारी गंगा जी ये धरा चलती है ना, कलयुग में धरा नहीं मिलेगी, गंगा जी नहीं मिलेगी, शिव मुकुट में ही रहेगी, आएगी नहीं। अब बात सच्ची दिखे कैसे कि हमारे यहाँ जेठ वैशाख के महीने हम रहते थे सत्संग करते तो ठेर दीवार के पास गंगा जी आ जाती, मोटा मोटा वृक्षों का खंड यहाँ टकराते दीवार के पास में हमने देखा एक बोसा वृक्ष था दारू हल देगा अमृत वैदिक करते वो कहते थे यहाँ गंगा आ जाती यहाँ हम स्नान करते थे। अब आग जग वही आ गई नहीं आई है तो काफी कम हो गई, हमारे देखते देखे धारा कम हो गई है। तो कम होते होते होते कल जो खूब आएगा अभी तो संधि चल रही है तो गंगा जी नहीं मिलेगा। गंगा नहाना हो गंगा जल पान करना हो गंगा जी की आरती पूजा करनी हो सेवा करनी हो तो भाई बहनों फूल बल कर लो ठीक तरह से अपने जीवन जीने में तो अभी तो कलयुग की अभी तो संधि चलती है पर कलयुग में गंगा जी नहीं मिलेगी तारा ही नहीं मिलेगी ऐसा कर लूंगा ऐसी बड़ी भारी ऐसी अन्याय की बात हो आ रहा है। भूप प्रदर्शन भू राजा वहां कर युग में प्रजा को ही खाएंगे प्रजा का ही नाश करेंगे सब तरह से तो प्रदेश दिख रहा है महाराज उत्पन्न ही होने नहीं देना नाश ही कर देना जिसमें कैसे कैसे वीर कैसे कैसे संत महात्मा कैसे कैसे वैज्ञानिक कितने कितने कलाकार कितने कितने शास्त्रों के रचयिता महात्मा हुए जिसमें उनको पैदा ही नहीं होने देना ऐसी बात है। तुलवार से शास्त्रों की बात सब सच्ची है। लोग कहते हैं हम नहीं मानेंगे पुराणों को नहीं मानेंगे वेदों को नहीं मानेंगे आश्रम को नहीं मानेंगे वर्ण को नहीं मानेंगे सब वर्णों के साथ सबका शादी होगा सब बड़बों सब खाएंगे साथ में तो ये बात दिखती है प्रत्यक्ष में देखने में आती है। ये ऐसी चाल चली तो क्या दशा होगी भगवान ही जाने कोई रक्षा प्रभु ही करे बड़ी मुश्किल है। और भजन स्मरण का बड़ा माध्यम है कलयुग में कले दोष निधि राजनी हस्ती ये को महान गुणा दोष निधि है देशों का खजाना है एक बड़ा भारी गुण है कल युग में कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग भगवान के नाम का कीर्तन करे से कल्याण हो जाए। भगवान के नाम की महिमा कल युग में विशेष चौ युग चौ श्रुति नाम प्रभाव कली विशेष नहीं आग रुपा कोई उपाय ऐसा नहीं है नाम की महिमा विशेष कल युग में कली विशेष नहीं नाम तो भगवान के नाम की महिमा नाम से पावे लोग कल युग में भगवान के नाम से उद्धार हो जाए इतना सरल दिया क्योंकि समझते हैं कि इतना यज्ञ दान तप इतना कर नहीं सकेंगे कलयुग के जीव थोड़ी तो उम्र होगी थोड़ी बुद्धि होगी थोड़ा ही अध्ययन होगा थोड़ा ही ज्ञान थोड़े तप इतना है नहीं तो नाम की महिमा इसमें बशीर बताई कलयुग में नाम है उसे कल्याण हो जाएगा। तो भगवान की ये महिमा है कलयुग में नाम की महिमा ज्यादा है और युगों की अपेक्षा और जो में यज्ञ है तप है दान है पूजन है सब यही बातें हैं तपस्या बड़ी भारी है कल युग में तो रह ही नहीं हजारों वर्षों तक लोग बिना खाए पिए रह जाते हैं ने कशुपों ने कितने की तपस्या की है उनके प्राण थे हड्डीगत आज है अन्न प्राण अन्नगत अन्न जड़ ऐसी गत प्राण है ये नहीं तो मर जाए ये उनकी हड्डी नहीं सूखा जब क्या मरे हड्डीगत प्राण मरे दीमक हो गई महाराज चौदीसी के दीमक हो गई लग लोग बैठा है सब दीमक चढ़ गई आकर चलते रहे दीमक। ये बात है। कैसे तपस्या करते, इतना करते थे, आज कितना दिन भूखा रह सके आदमी। तो कलयुग में सुगमता बताई सबके लिए, वे कर सके जैसा उपाय बताए, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम भगवान का नाम लो रात दिन, तो कलयुग में उद्धार हो जाए। नाम की बहुत अधिक महिमा चारों युगों में, चारों शास्त्रों वेदों में नाम की महिमा है, परंतु कलयुग में बहुत विशेष महिमा है। तो ये एक महान गुण है। दूसरा दान है, दान बताया कर जो दान करे कल्याण, ये न के नीति दे दान करे कल्याण, किसी प्रकार से दिया जाए, सहायता की जाए, सेवा की जाए, दान दिया जाए, जल पाया जाए, अन्न दिया जाए, वस्त्र दिया जाए, औषध दिया जाए, ये दान है, वो कलयुग में कल्याण करने वाला है। तो कलयुग के जीवों के लिए ये बात बताई, गरीब अभावग्रस्त दुखी दीन है उनकी सेवा करो, उसको सुख पहुंचाओ, फिर ठीक हो जाएगा कल्याण। तो ये भगवान के नाम का जप करना और दान देना, ये विशेषता बताई। तो सब जगह भगवान को देखना ये बड़ी बढ़िया बात है, उसे देखेंगे वासुदेव सर्वम, तो सब कुछ परमात्मा का ही परमात्मा ही, वही परमात्मा परमात्मा परिपूर्ण है। नारायण नारायण।